श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 47वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अर्जुन ने भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य नेत्र से भगवान का विश्वरूप दर्शन किया। विश्वरूप में कुछ अर्जुन को हर्षित करने वाला भी दर्शन हुआ और व्यथित करने वाला भी दर्शन हुआ, और जो भगवान का विकराल रूप है जिसे देख करके भगवान अर्जुन भयभीत है, तो भगवान से फिर प्रार्थना करता है इस रूप का उपसंहार कर दीजिए आप, और जो आपने मुझे अपने मित्र के रूप में दर्शन कराया है जिस रूप का, उसी रूप से बनी प्रकट हुई है ओ, तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगन निवास। इससे अर्जुन ने ये प्रार्थना की है 45वें श्लोक के उत्तरार्ध में। और भगवान 47वें श्लोक से अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जिस रूप का तुमने दर्शन किया है ये तो मैंने तुम्हारे पर प्रसन्न होकर के दिखाया, जिसे और कोई तुमसे अतिरिक्त अभी तक नहीं देख पाया, वो रूप अपना मैंने तुम्हें दिखाया है। और वो जो विश्वरूप दर्शन है, ये विश्वरूप दर्शन सगुण साकार दर्शन तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान द्वारा मोक्ष का साधन है, कृतार्थ करने वाला है, ऐसा पहले 10वें अध्याय में कह चुके हैं। कृतोपास्ति को ब्रह्म साक्षात्कार होता है करके, स सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। इसमें स शब्द का अर्थ है भगवान का जो सगुण साकार स्वरूप है उसका उपासक, वह अविकम्प योग शब्दित तत्त्वमसि वाक्यार्थ विषयक साक्षात्कार को प्राप्त करता है, अविकम्प योग से युक्त हो जाता है अर्थ। और जिसे तत्त्वमसि वाक्यार्थ का साक्षात्कार होता है वह कृतार्थ हो जाता है। तो भगवान परमार्थ ज्ञान द्वारा साक्षात्कार का साधन यही विश्वरूप दर्शन है, इसे बताते हुए भाष्कर भगवान 48वें श्लोक का अवतरण लिखते हैं। तो 48वें श्लोक के अवतरण में भगवान कह रहे भाष्कर कह रहे हैं भगवान का ही अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कि आत्मनो मम रूपदर्शनेन कृतार्थ एव त्वं संवृतः। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो विश्वरूप है जो अभी तुम्हें दिखाया मैंने और तुमने देखा, इस दर्शन से तुम कृतार्थ हुए हो, त्वं कृतार्थ एव संवृतः यानी संजाता। ये परम पुरुषार्थ प्राप्ति का साधन है परमार्थ बोध द्वारा, जिस कारण से उस कारण से तत् स्तौति इति का अर्थ है इसी कारण से। तत् यानि ये विश्वरूप दर्शन, स्तौति कृतार्थता का साधन विश्वरूप दर्शन होने के कारण विश्वरूप दर्शन की स्तुति भगवान करते हैं, स्तौति का करता है भगवान। तत् का अर्थ है विश्वरूप दर्शन। तो 48वें श्लोक का उच्चारण किया गया। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपश्चक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। तो हे कुरु प्रवीर, हाँ कुरुसु प्रवीर, कुरु प्रवीर कुरुवंशियों में प्रकृष्ट वीर, एक ये अर्थ निकलेगा। और दूसरा कुरु कहते हैं कर्माधिकारियों को, जो कर्माधिकारी हैं कर्ता, करोतीति कुरु ऐसी उत्पत्ति करते हैं, कुर्वन्तीति कुरवः और कुरुषु प्रवीरः का अर्थ निकलेगा कर्माधिकारियों में श्रेष्ठ, तुम कर्माधिकारियों में श्रेष्ठ हो। तो जो वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करके अपने चित्त को मल रहित करता है, विवेक संपन्न होता है, जिसका चित्त स्थूल राग द्वेषों से रहित होता है, स्थूल राग द्वेषों से यानी मल से रहित होता है कर्म करने से, तो स्थूल राग द्वेष का निवर्तक जो वर्णाश्रम विहित कर्मानुष्ठान रूप साधन है, इस साधन करने वालों में तुम प्रवीर हो, कुशल हो, और तुम्हारा इसलिए जो मलिन चित्त होता है, स्थूल राग द्वेषादि से युक्त होता है चित्त जिनका, वह सगुण साकार की उपासना भी नहीं कर सकता, इसलिए कहते हैं शांत उपासित, पहले शांत हो जाओ और उपासना करो। तो शांत कैसे हो, तो सर्वं खलिदं ब्रह्म तज्जलान इति शांत, तो सब ब्रह्म का ही कार्य होने कारण ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से ही ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म में लीन होता है उस कारण, ऐसा ऐसी भावना करके ऐसा विचार करके मन को स्थूल राग द्वेषादि से रहित करे और फिर अपने मन को समाहित कर ले, शांत मन को। शांत मन से यदि उपासना होगी तो वह उपासना फल पर्यवसायी हो जाती है, ठीक ठीक उपासना हो जाती है तो फिर फल पर्यवसायी होगी। तो इस दृष्टि से हे कुरु प्रवीर, तुम मेरे सगुण साकार स्वरूप में अपने मन को समाहित करने योग्य हो, क्योंकि कृतकर्मा हो। इस अभिप्राय से कुरुप्रवीर एक विशेषण है, और इसी कारण तो तुम्हें एक प्रकार से मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ है। भगवान का अनुग्रह उसी को प्राप्त होता है जो श्रुति स्मृति रूपी भगवान की आज्ञा का पालन करता है। श्रुति और स्मृति ईश्वर की आज्ञाएं हैं, और श्रुति स्मृति जिसका जो कर्तव्य बता रही है, उस कर्तव्य का जो ठीक से पालन करता है, तो माना जाता है वह ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है। किसी के भी अनुग्रह का पात्र वही व्यक्ति बनता है जो जिसका अनुग्रह पात्र बनता है उसका आज्ञाकारी है। आज्ञाकारित्व अनुग्रह पात्र योग्यता का प्रयोजक है, अनुग्रह का पात्र बनाता है। ईश्वर की आज्ञा का पालन है शास्त्रीय कर्तव्य का अपने जीवन में आचरण, यही हो जाता है ईश्वर की आज्ञाकारिता, अनुग्रह का प्रयोजक। और फिर इससे जो है ईश्वर के अनुग्रह योग्य बन गया, तो उसे उसी पर दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। ईश्वर देखते हैं, यदि दिव्य दृष्टि का अधिकारी है तो दिव्य नेत्र देते हैं, ज्ञान नेत्र का अधिकारी है तो ज्ञान नेत्र देते हैं सीधा। तो दिव्य नेत्र का अधिकारी अर्जुन है तो दिव्य नेत्र प्रदान करके विश्वरूप दर्शन करा। इससे ज्ञापित होता है कि अर्जुन ने अपने जीवन में शास्त्र प्रतिपादित आचरण रूपी ईश्वर की आज्ञा का पालन किया है, इसलिए अनुग्रह का पात्र हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हें मेरे अनुग्रह से विश्वरूप दर्शन हुआ है, और अभी तक इस संसार में मनुष्यों में से किसी भी तुमसे अतिरिक्त मनुष्य ने इस रूप का दर्शन नहीं किया है। इस अभिप्राय से विश्वरूप दर्शन की स्तुति भी कर रहे हैं। न वेद यज्ञाध्ययनैर न दानैर, हे कुरुप्रवीर, वेद यज्ञाध्ययनैर अहम् एवं रूपः नृलोके त्वदन्येन द्रष्टुं न शक्य। ऐसा अन्वय करना, अहम् एवं रूपो अहम् वेद यज्ञाध्ययनैर द्रष्टुं न शक्य। एवं रूपः का अर्थ है जैसा अर्जुन को भगवान ने रूप दिखाया, उस रूप वाला मैं, अहम का विशेषण है एवं रूपो अहम। हाँ, तो विश्व रूपो अहम, अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप दिखाया अपना, इसलिए एवं रूपो अहम का अर्थ निकलेगा विश्व रूपात्मक जो मैं हूँ, वह मैं अन्येन द्रष्टुम न शक्य। कहा किससे? तो वेद यज्ञाध्ययनैर, वेद अध्ययन से और यज्ञ अध्ययन से। वेद और यज्ञ में द्वंद्व समास करके अध्ययन के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास है। चारों वेदों का अध्ययन कर लें, यज्ञ अध्ययन कर लें, तो भी उससे मैं विश्वरूपात्मक नहीं दिख सकता। मेरे विश्वरूप का दर्शन चारों वेदों के अध्ययन से, यज्ञ अध्ययन से नहीं होता। यद्यपि वेद अध्ययन से ही यज्ञ अध्ययन प्राप्त है। यज्ञ अध्ययन का अर्थ है यज्ञ अध्ययन, यज्ञ प्रतिपादक वेद का अध्ययन। तो इसलिए भाष्यकार भगवान कहेंगे कि यज्ञ अध्ययन ये उपलक्षण है यज्ञ विज्ञान का, यानी वेद का अध्ययन कर लिया, शब्दात्मक रूप जान लिया और उससे फिर यज्ञ विज्ञान भी प्राप्त कर लिया। यज्ञ विज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है कर्म कांडात्मक वेद का अर्थ जानना, ये यज्ञ विज्ञान है। तो शब्द ज्ञान भी और अर्थ ज्ञान भी हो जाए तो भी मेरे कर्मकांड के अर्थ ज्ञान से भी मैं विश्व रूपात्मक नहीं दिख सकता, मेरा दर्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए यज्ञ अध्ययन का अर्थ है कर्म कांडार्थ ज्ञान, कर्म कांडार्थ ज्ञान से या समस्त वेद अध्ययन से मैं जैसा तुम मुझे देख चुके हो ऐसा नहीं दिखता हूं। और न दान ही, तो ये जो यज्ञ से अतिरिक्त स्थान पर दिया जाने वाला योग्य पात्र में द्रव्य संविभाग है वह भी मेरे विश्वरूप दर्शन का साधन नहीं बन पाता। दानय ही अहम न द्रष्टुम शक्य, और क्रिया भी ही अहम द्रष्टुम न शक्य, यज्ञादि क्रियाओं से भी यज्ञ के ज्ञान से और यज्ञ अनुष्ठान से भी मैं नहीं इस प्रकार दिख सकता हूँ। और उग्र ही तपो भी, उग्र तप है कठिन से कठिन तप, कृष्ण चांद्रायन आदि, उनसे भी ऐसा मुझे देखना संभव नहीं है। इंद्रिलोक यानी इस मनुष्य लोक में मनुष्य शरीर से मेरे विश्वरूपात्मक दर्शन को तुमसे अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के द्वारा इन साधनों से करना संभव नहीं है। विविधि संत यज्ञ न दाने न तपसा ना सके न, वहाँ यज्ञ दान और तप विविधिशा के साधन बताए हैं। विविधिशा कहते हैं जानने की इच्छा, लेकिन सीधे केवल इन्हीं से वो परमात्मा का ज्ञान हो विश्वरूप का भी ये संभव नहीं। तो कहेंगे इन सब साधनों से संभव नहीं है तो किससे संभव है? तो यहाँ प्रतिपाद्य है सगुण उपासना, और सगुण उपासना की प्रशंसा की जा रही है, अनन्य भक्ति बताई जा रही है। हाँ, भक्त्या त्वनन्यया शक्यो अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च प्रवेष्टुं च जना। हाँ, तो वो उन साधनों से मैं भक्ति से अनन्य भक्ति से हीन वेद अध्ययनादि जो साधन है उनसे तो मेरा विश्वरूप दर्शन नहीं हो सकता ये। और अनन्य भक्ति होगी तो उस अनन्य भक्ति से तुम्हारे तरह कोई जानना चाहेगा, दर्शन करना चाहेगा तो कर सकता है। तो ये हो जाता है कि प्रकरण प्रतिपाद्य जो एक विशेष साधन होता है विधेय, उसकी महत्ता बताने के लिए जो अन्य साधन है उनमें निकृष्टता दिखाई जाती है। इसलिए निंदा निंदे के निंदा के लिए नहीं होती, अपितु विधेय अर्थ की स्तुति के लिए होती है। हाँ नहीं, अनन्य भक्ति ज्ञान का साधन है, इसलिए वो कहा भक्तिया तृतीया है, अनन्या भक्तिया तृतीया है ना, साधन है। और ज्ञान यानि परोक्ष ज्ञान, दृष्टु मैंने साक्षात्कार, और अज्ञान निवृत्ति, तत्वेन प्रवेश अज्ञान की निवृत्ति, ये साध्य हैं, ये साध्य हैं। और अनन्य भक्ति साधन है, तो अनन्य भक्ति रूप साधन यहाँ इस प्रकरण का प्रतिपाद्य है। ये भक्ति योग का एक प्रकार से प्रस्ताव हो रहा है, भक्ति योग आ रहा है 12वें अध्याय में, और उसका बीज यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ, जैसे 5वें अध्याय में अंतिम श्लोक जो है 2-3 छठे अध्याय के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले, बीज को बताने वाले, मात्रान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवान्तरे ब्रूहि इत्यादि, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षु, तो ऐसे यहाँ पर वो भक्ति योग का प्रस्ताव हो रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो अन्य साधन है, अनन्य भक्ति नहीं है और केवल वेद अध्ययन है, अनन्य भक्ति नहीं है यज्ञ विज्ञान है, अनन्य भक्ति नहीं है खूब दान देता है, अनन्य भक्ति नहीं है यज्ञ आदि क्रियाएं करता है, तो अनन्य भक्ति ज्ञान श्रुति के पास नहीं थी और वो दान आदि बहुत था, तो उतने मात्र से वो ज्ञान नहीं हुआ, उससे विविदिशा हुई, वो विविदिशा के लिए भी थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ा, योग्यता तो थी। और फिर वो रैको के पास जा करके वो अनन्य भक्ति प्राप्त करके संवर्ग विद्या प्राप्त कर ली, फिर उससे फिर वो कृतार्थता हुई। तो भाष्य है, न वेद यज्ञाध्ययनैः यानी न दानैः, और ये सब प्रतीक है। इतना प्रथम पाद, चतुर्णाम अपि वेदानाम अध्ययनैः, चारों वेदों के अध्ययन मात्र को भगवत दर्शन का साधन नहीं बताया जा सकता, ये अव्यभिचरित साधन नहीं है। भक्ति के साथ वेद अध्ययन है तो ये भी साधन बन जाता है। जैसे वहां पर कहते हैं, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, तो प्रवचनादि में जो आत्मज्ञान साधनता का निषेध किया जा रहा है वो इस अभिप्राय से कि यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, वो अव्यभिचरित साधन वो है, वो है तो ये सहयोगी है। और वो यमे वैश वृणुते नहीं है और मात्र प्रवचनादि है, तो उनसे आत्मज्ञान होगा ही, आत्म प्राप्ति होगी ही, ये नहीं कहा जा सकता। ऐसे वेद अध्ययन आदि भक्ति के साथ हैं तो आत्मज्ञान होगा, परमात्म दर्शन होगा, और भक्ति के बिना वेद अध्ययन आदि हैं तो उसमें वो साधन का निषेध किया जा रहा है। और कहते भी है महिमन में को कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधनम रीते, पुरुषाराधन यही भक्ति है। हाँ, जो इच्छा है वो प्राप्त उस वो पूर्ण होगी, लौकिक फल की इच्छा है वो पूर्ण होगी। तो चतुर्नाम अपि वेदानाम अध्ययनै, यानी यथावत अध्ययनै ऐसा लगाना, जैसा अध्ययन करना चाहिए विधिवत, अध्ययन चारों वेदों का करने से भी भक्तिहीन अध्ययन से मैं जैसा तुम मुझे देख चुके हो ऐसा नहीं दिखता। और यज्ञाध्ययन ही, यज्ञ अध्ययन भी कर ले तब भी नहीं। तो यज्ञ अध्ययन पद की वेद अध्ययन के साथ पुनरुक्ति को टालने के लिए भाष्कर भगवान यज्ञ अध्ययन को यज्ञ विज्ञान का उपलक्षण कह रहे हैं। वेद अध्ययन ही एव यज्ञाध्ययनस्य सिद्धत्वात् पृथक यज्ञाध्ययन ग्रहणम यज्ञ विज्ञान उपलक्षणार्थम। तो वेद अध्ययन से ही यज्ञ अध्ययन सिद्ध है। तो अलग से यज्ञ अध्ययन पद का ग्रहण पुनरुक्ति दोष से दूषित प्रतीत होता है। तो भाष्कर भगवान कहते हैं यज्ञ अध्ययन पद यज्ञ विज्ञान का उपलक्षण है, का मतलब यज्ञ विज्ञान का परामर्शक है। इसलिए यज्ञ अध्ययन से लेना यज्ञ विज्ञान। यज्ञ विज्ञान का अर्थ है यज्ञ का जो स्वरूप है, कर्म का, कर्तव्य का यथार्थ स्वरूप बोध, ये यज्ञ विज्ञान होगा। कर्म कांडार्थ ज्ञान, करना तो क्रिया भी से लिया जा रहा है, अनुष्ठान, अनुष्ठान करने के लिए उपयोगी जो ज्ञान है शास्त्रीय, तो शास्त्र प्रतिपाद अध्ययन हुआ तो अध्ययन से खाली शब्द राशि का बोध हुआ, मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाता है वो बता, मंत्र बोलने आ रहा है। लेकिन जो जिनको मंत्र बोलने आता है उनको यज्ञ कैसा किया जाता है इसका सारा ज्ञान होता, ऐसा नहीं। उसके लिए फिर अलग से मंत्र उच्चार सीखने के बाद भी मंत्र उच्चार ठीक ठीक करना परंपरा के अनुसार तो माना जाता है वेद अध्ययन पूरा हुआ। और यज्ञ विज्ञान माना जाता है यज्ञ का अनुष्ठान शास्त्रीय पद्धति से कैसे किया जाता है इसका ठीक ठीक ज्ञान, इतना मात्र यज्ञ विज्ञान होगा। और ये ज्ञान जिसको है वह अनुष्ठान कर रहा है तो क्रिया हो गई, उसे क्रिया भी से लेंगे। यज्ञ अध्ययन शब्द से केवल ज्ञान को लेंगे, वो ज्ञान होगा तो क्रिया होगी, अनुष्ठान होगा। तो यज्ञ अध्ययन शब्द का अर्थ निकलेगा यज्ञ विज्ञान, यानी कर्म कांडार्थ ज्ञान। और जिसको कर्म कांडार्थ का ज्ञान हुआ कोई जरूर नहीं कि जीवन भर यज्ञ ही करता रहता, फिर प्रसंग जब आता है तब यज्ञ करेगा, स्वयं यजमान भी बन सकता है और कभी ऋत्विक है तो अपना याज्ञिक क्रिया दूसरे का ऋत्विक बनकर भी कर सकता है, लेकिन यज्ञ विज्ञान चाहिए। तो यज्ञ विज्ञान है साधन और क्रिया है उसका फल। हाँ, वो यज्ञ विज्ञान से संपन्न थे और फिर वो कोई कहता था तो करते थे, वो क्रिया हुई। तथा न दानी, यानी जैसे अनन्य भक्ति से रहित केवल यज्ञ विज्ञान या वेद अध्ययन से मुझे जानना संभव नहीं है, ऐसे केवल दान से भी। तो न दान ही, तो दान बता रहे हैं कि तुला पुरुषादि भी, तुला दान होता है आदि दान से भी, मैं जैसा तुमने मुझे देखा ऐसा दिखने में नहीं आता हूँ। न च क्रिया भी यानी अग्निहोत्रादि भी स्रोतादि भी, अग्निहोत्रादि जो स्रोत कर्मानुष्ठान है उन कर्मानुष्ठानों से भी मैं नहीं प्राप्त हो पाता, जानने में नहीं आता हूँ। यदि यज्ञादि क्रियाएं मुझे जानने के लिए नहीं हो रही हैं अपितु लौकिक फल प्राप्ति के लिए हो रही है, अहिक या पारलौकिक, तो उन अग्निहोत्रादि कर्मों से वो प्राप्त होता है। नापि तपो भी उग्रैः चांद्रायणादि भी उग्रैः यानी घोरैः, तो घोर जो चांद्रायण आदि रूप तप है इन तपों से भी मैं मात्र जानने में नहीं आता हूँ। एवं रूपो यानि यथादर्शितम विश्वरूपम यस्य सोऽहम् एवं रूपः, तो एवं रूपः अहम का विशेषण है, जैसा अर्जुन को भगवान ने अपना रूप दिखाया वैसे रूप वाले भगवान, एवं रूप अहम शब्द का अर्थ है। शक्यो न शक्य अहम इंद्रिलोके यानी मनुष्यलोके द्रष्टुम त्वदन्येन, तुमसे अतिरिक्त अन्य कोई मात्र इन साधनों से देखना चाहेगा तो मुझे नहीं देख सकता, हे कुरु प्रवीर संबोधन है। 49वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। माते व्यथा माच विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रिङ्ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तो मम इद्रिं इदं घोरं रूपं दृष्ट्वा ते व्यथा मा, ऊपर से अध्यार करना भूत का, मा भूत मांगी लुंग से लुंग लकार हुआ है, तो मेरे घोर रूप को दंष्ट्रा कराला नीचते इत्यादि से बताया गया जो घोर रूप है भगवान का, उस विकराल रूप को देख करके इदम यानी जो प्रत्यक्ष तुमने देखा इस प्रकार का, उसे देख करके ते यानी तुम्हें व्यथा मा भूत, तो भय नहीं होना चाहिए, भय ना हो। और माच विमूढ़ भावो, और मोह भी नहीं होना चाहिए तत्पदार्थ के विषय में। तत्त्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ यानी मेरा जो स्वरूप है तत्पदवाच्यार्थात्मक, इसके विषय में तुम्हें मोह भी नहीं होना चाहिए। विमूढ़ भाव है विमूढ़ चित्तता, मोहयुक्तता, अविवेक। यदि वो विकराल रूप भगवान नहीं होंगे, भगवान का विवर्त स्वरूप नहीं होगा, तो उसको एक अलग स्वतंत्र सत्ता देनी होगी। तो वेदांत का सिद्धांत जो अद्वैत है वो बाधित होगा ना, इसलिए जो कुछ भी है वो भगवान की ही सत्ता से सत्तामान है, भगवान का ही विवर्त रूप है। इसलिए मैं भले ही तुम्हें घोर प्रतीत हो रहा हो, भयानक प्रतीत हो रहा हो, लेकिन वेदांत के सिद्धांत की रक्षा करने के लिए उसे मैं अपने से पृथक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वेदांत कृत भी हूँ। और वेदांत कृत का अर्थ है वेदांत संप्रदाय कृत, और वेदांत संप्रदाय कर्ता उसे कहा जाता है जो वेदांत सिद्धांत की रक्षा करता है। तो विकराल रूप को यदि अपना विवर्त रूप मैं न मानूं, मेरी सत्ता से सत्तावान उसे न करूं, तो पृथक सत्ता देनी पड़ेगी, और पृथक सत्ता दूंगा तो वेदांत सिद्धांत की हानि होगी, तो वेदांत संप्रदाय प्रवर्तक मैं नहीं बन पाऊंगा। उसके लिए भगवान कहते हैं कि मेरे इस प्रकार के उग्र रूप को देख करके तुम्हें भय नहीं होना चाहिए और मोह भी नहीं होना चाहिए, और क्या। और वो उपाधि, जैसे सुखप्रद उपाधि मेरे में कल्पित है, ऐसे वो भी मेरे में कल्पित है। तो स्वप्न में सुखी करने वाला दृश्य जो दिखता है स्वप्न दृष्टा को, वह भी स्वप्न दृष्टा का ही विवर्त रूप है, और कभी कभी भयंकर पीड़ा देने वाला भी दृश्य स्वप्न में दिखता है, वो भी उसी की कल्पना है, उसी का विवर्त रूप है स्वप्न दृष्टा का ही, कोई स्वप्न दृष्टा से अलग नहीं आया है। वैसा ही दोनों रूप भगवान के विवर्त रूप है। तो भी मेरे जिस औपाधिक रूप के दर्शन से तुम्हें भय हुआ है, उस रूप को मैं उपसंहृत करता हूँ, क्योंकि तुमने कहा है कि अब आप अपने इस रूप का उपसंहार करके उसी रूप से प्रकट होइए, जो अर्जुन के सखा के रूप में प्रसिद्ध रूप है, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन। तो इसलिए कहते विपेत भी और प्रीतमनासन, हे अर्जुन तुम भय रहित होकर के, विपेत भी का अर्थ है भय रहित होकर के, और प्रीतमना तो प्रेम से युक्त मना, प्रसन्न मन होकर के, प्रीतमना मे यानि मम तदेव इदम रूपम त्वं प्रपश्य, जिस रूप को देखना चाहते हो पहले वाले विश्वरूप धारण करने से पहले वाले मेरे जिस रूप को धारण देखना चाहते हो फिर से, उसी रूप को तुम पुनः यानि फिर से देखो, प्रपश्य अच्छी तरह से देखो। तो कृष्ण रूप भी हैं, चतुर्भुज रूप दिखा के पहले विश्वरूप का उपसंहार कर लिया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया, जैसे वसुदेव देवकी को दिखाया, और फिर वसुदेव देवकी के प्रार्थना पर बाल रूप धारण कर लिया। तो ऐसे यहाँ पर भी भगवान विश्वरूप का उपसंहार करके चतुर्भुज हो जाते हैं, और फिर चतुर्भुज रूप का भी उपसंहार करके अर्जुन सखा के रूप में, पार्थ सारथी के रूप में जो रूप था वो गीता उपदेशक रूप, उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो भाष्य को देखिए, माते व्यथा यानी माँ भूत ते भयम, माते व्यथा का अर्थ कर दिया तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। माँ च विमूढ़ भाव यानी विमूढ़ चित्तता माँ भूत, और तुम मोहित भी मत हो जाना। ये भय और मोह अर्जुन को क्यों हुआ, तो कहते हैं इस रूप को देख करके, दृष्ट्वा रूपम घोरमिद्रं ममेदम। तो दृष्ट्वा का अर्थ करते उपलभ्य रूपम घोरम ईद्रिक यथादर्शितम मम इदम, मेरे विकराल रूप को देख करके तुम्हें मोह तथा भय नहीं होना चाहिए। वेपेत भी यानि विगत भय प्रीतमनाश्च सन, तो भय रहित तथा प्रसन्न मन से युक्त हो करके पुनः यानि भूय त्वं तद एव चतुर्भुजं शंखचक्र गदाधरं तव इष्टं रूपं इदं प्रपश्य। तो चतुर्भुज रूप को तुम देखो, इतनी अर्जुन और भगवान कृष्ण की जो बात हुई इसे संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा। तो धृतराष्ट्र को संजय कह रहे हैं कि वासुदेव तथा उक्त्वा अर्जुनम तथा उक्त्वा स्वकम रूपम भूयः दर्शयामास। भगवान वासुदेव ने अर्जुन को वैसा कह करके तथा उक्ता का अर्थ लेना वहां से 47वें श्लोक से 49वें श्लोक तक तीन श्लोक श्लोकात्मक जो वाक्य हैं भगवान श्री कृष्ण का मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम से लेकर के तदेव मे रूपमिदम प्रपश्य तक का वाक्य भगवान का, इन वचनों को अर्जुन को कह करके भगवान ने भूयः यानि फिर से स्वकम रूपम दर्शयामास, अर्जुन को अपने रूप को दिखाया। विश्वरूप दर्शन से पहले अर्जुन भगवान के जिस रूप को देख रहा था वह रूप है स्वकम रूपम, उस रूप को दिखाया। और अर्जुन को आश्वासन भी दिया भगवान ने, इसलिए कहते हैं येनम भीतम आश्वासयामासत। येनम यानि अर्जुनम, और अर्जुन कैसा है तो भीतम यानि भयभीत है विकराल रूप का दर्शन करके। तो डरे हुए अर्जुन को भगवान ने आश्वासन भी दिया, आश्वस्त किया। कैसे आश्वस्त किया तो कहते हैं सौम्य वपुः पुनः भूत्वा, विकराल रूपधारी बने रहते तो अर्जुन आश्वस्त न होता। तो सौम्य वपु होकर के, सौम्य वपु है जिससे अर्जुन को भय न हो, और जिस रूप को देख करके अर्जुन का मन प्रसन्न न हो, ऐसा रूप यहाँ सौम्य रूप है। वो अर्जुन जो चाहता था वह रूप चतुर्भुज रूप जो देखना चाहता था वो रूप, उस रूप वाले भगवान हो गए सौम्य वपु। सौम्य वपु हो करके फिर से, और पहले भी थे ही सौम्य वपु, बीच में विश्व रूप धारण कर लिया था, विकराल रूप धारण कर लिया था, उस विकराल रूप का उपसंहार करके सौम्य वपु बन करके फिर से अर्जुन को आश्वस्त किया, आश्वासयामास। और स्वतः कैसे हैं सौम्य वपु का अर्थ है अनुग्रह वपु, भगवान भाष्यकार करेंगे। स्वयं वो महात्मा है यानी महतो महियान है, तो महतो महियान होने पर भी अर्जुन का मन जिससे प्रसन्न हो ऐसी उपाधि को धारण करके अवस्थित हुए। हाँ, वासुदेव का विशेषण है, महात्मा सन वासुदेव सौम्य वपुहु पुनः भूत्वा अर्जुनम भीतम अर्जुनम आश्वासयामास, ऐसा वाक्य बनाना। तो भगवान वासुदेव स्वतः तो महात्मा है यानी अपरिछिन्न स्वरूप है, लेकिन अर्जुन पर अनुग्रह करके अनुग्रह वपु बन गए। अनुग्रह वपु बन करके अर्जुन को आश्वस्त किया, यह अर्थ निकलेगा। भाष्य को देखिए, इति एवं अर्जुनम वासुदेवः तथा भूतम वचनम उक्त्वा, तथा भूतम वचनम है मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम इत्यादि, इन वचनों को कह करके स्वकम यानी वसुदेव गृहे जातम रूपम दर्शयामास दर्शितवान, वसुदेव के घर में प्रकट हुआ जो रूप है वो रूप दिखाया। वसुदेव के घर में प्रकट हुए हैं क्या भगवान? तो जेल वसुदेव का घर है क्या? हैं? वो तो घर कौन सा है? भाष्यकार भगवान कह रहे वसुदेव गृहे जातम रूपम, वो चतुर्भुज था या कौन सा था वो अलग बात, लेकिन कहाँ हुए थे भगवान? भगवान का जन्म कहाँ हुआ? तो वसुदेव का घर है क्या? तो ऐसे थोड़े अच्छा वो कंस का कारागृह था ऐसा नहीं, इसलिए कहते हैं घर कहते हैं गृहिणी को, न गृहम गृहम इत्याहु, गृहिणी गृहम इति उच्यते, घर को घर नहीं कहा जाता। शादी होने से पहले भी घर में व्यक्ति रहता है लेकिन उसे गृहस्थ नहीं कहते, शादी होने पर गृहस्थ कहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रह रहे कहते हैं, इसलिए कहते हैं घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी को घर कहा जाता है, गृहिणी गृहम इत्याहु। तो वसुदेव गृहे का अर्थ है वसुदेव की पत्नी के यहाँ माने देवकी के यहाँ प्रकट हुआ जो रूप, तो देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ रूप वो वसुदेव गृह, इसलिए वो जेल में हो या अस्पताल में हो या घर में हो, पहले तो अधिकतर घरों में होते थे, वो मामा के घर में पहले बार में तो नया पहला बच्चा होता था, लेकिन तब भी उसी के घर में माना जाता है, पिता के घर में, क्यों? कि वो पत्नी को घर कहा जाता है। तो इसलिए वसुदेव गृहे जातम का अर्थ है देवकी के यहाँ हुआ, देवक्याम जातम इतना अर्थ निकलेगा, वसुदेव गृहे जातम का अर्थ निकलेगा देवक्याम जातम, वसुदेव गृह है देवकी। तो स्वकम रूपम का अर्थ निकलेगा देवक्याम जातम रूपम, दर्शयामास, भाष्यकार भगवान ऐसे थोड़ी प्रयोग करते हैं शब्द। हाँ, वसुदेव कहाँ? हिंदी में, हिंदी में तो जो भी लिखना होगा, नहीं देवकी के यहाँ प्रकट हुआ रूप ये अर्थ निकलेगा, दर्शयामास यानी दर्शितवान, और भूयः यानी पुनः आश्वासयामास, और अर्जुन को फिर से भगवान ने आश्वस्त किया। कैसे अर्जुन को? तो भीतम एनम, एनम यानी अर्जुनम, भयभीत हुए अर्जुन को, पुनः सौम्य वपुहु यानी प्रसन्न देहो भूत्वा, ऐसा लगाना, प्रसन्न देह यानी अनुग्रह मूर्ति हो करके। और स्वतः कैसे है, महात्मा अपरिछिन्न है, अपरिछिन्न होते हुए भी अनुग्रह मूर्ति बन करके अर्जुन को आश्वस्त किया, ऐसा। हाँ, महान है आत्मा जिनका, आत्मा का अर्थ स्वरूप भी होता है, तो महान का अर्थ है अपरिछिन्न भूमा। तो इस ये वृतांत अर्जुन और भगवान कृष्ण का जो आपस में संवादात्मक सुनाया किसने, संजय ने धृतराष्ट्र को। अब अर्जुन भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया ना, पहले जो प्रार्थना थी विश्वरूप दिखाने की वो भी दिखा दिया, बाद में विश्वरूप दर्शन होने करके जो प्रार्थना की अर्जुन ने वो भी स्वीकार कर ली। तो अर्जुन 51वें श्लोक से अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, बताते हैं कि वो सब घबराहट निकल गई मेरी, मैं इस समय स्वस्थ हूँ। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।